50% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Służby badają sprawę cyberataku na system informatyczny Platformy Obywatelskiej, wskazują na wschodni ślad. Wjazd do Wielkiej Brytanii tylko z ETO, czyli obowiązkowym pozwoleniem, są jednak wyjątki. W Światowym Dniu Autyzmu lekarze apelują o obserwację dziecka podczas bilansu dwulatka. Premier informuje o cyberataku na system informatyczny Platformy Obywatelskiej. Zaczęła się obca ingerencja w wybory, napisał w serwisie X Donald Tusk. Dodał, że służby wskazują na wschodni ślad. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec powiedział nam, że funkcjonariusze badają sprawę. Ten atak jest potwierdzony, jest diagnozowany przez służby NASK. Atak dotyczył próby przejęcia kontroli nad systemami zarówno księgowymi, związanymi z płatami na kampanię wyborczą, jak i innymi komputerami, na których pracuje sztab i politycy Platformy Obywatelskiej. Służby potwierdzają obcą ingerencję ze wschodu. Mamy tylko informację potwierdzającą, że zidentyfikowano kierunek tego ataku i podmioty, które są związane ze służbami specjalnymi ze wschodu. Myślę, że o szczegółach będą informować służby w tym zakresie, w jakim mogą przekazywać komunikaty. Zdaniem ekspertów cyberataki są regularną praktyką obcych służb w obliczu wyborów. W tym miesiącu rozpoczną się ekshumacje ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Późnikach. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, powiedział w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce, że szczegóły są już ustalone. Na 27-28 kwietnia jest planowana wyjazd grupy z Polski, także z uczestnictwem strony ukraińskiej, i te prace muszą się zacząć. Także trwają prace grupy roboczej związanej z innymi miejscami, miejscowościami, w których muszą być dostane pozwolenia, i mamy nadzieję, że w najbliższych dniach otrzymamy nowe informacje o nowych zezwoleniach. Prace trwają i jak będą rezultaty, to od razu będziemy informowali. Późniki to nieistniejąca już wieś w obwodzie tarnopolskim, i mieszkańcy w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku zostali zaatakowani przez Ukraińców, a budynki spalono. Zginęło wówczas ponad 80 osób. Całej rozmowy z Wasylem Bodnarem posłuchać można w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. ETA to nowe obowiązkowe pozwolenie na wjazd do Zjednoczonego Królestwa. Od dziś trzeba je wyrobić przed podróżą do Londynu, Edynburga czy Belfastu. Ale nie wszyscy muszą wydać 10 funtów. Kto znalazł się na liście wyjątków, o tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Pozwolenia nie potrzebują państwo, jeżeli mają już pobrexitowy status osoby osiedlonej, settled lub pre-settled status. Z obowiązku wykupywania ETA zwalnia też pozwolenie na pracę lub naukę, albo też, rzecz jasna, wiza lub podwójne obywatelstwo. Z kolejnego wyjątku skorzystają państwo, jeżeli są państwo obywatelami Irlandii. Jeszcze jeden przypadek. Podróż odbędzie się bez zakłóceń, jeżeli w Irlandii państwo mieszkają i to tam rozpoczęła się państwa podróż. Płacić nie muszą też ci, którzy mają lot przesiadkowy w Królestwie. Innymi słowy, jeżeli wylądują państwo na przykład na Heathrow, nie przekroczą granicy i wkrótce ruszą dalej, na przykład ku Azji czy USA, ETA nie będzie państwu potrzebna. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Obserwacja dziecka pod kątem autyzmu podczas bilansu dwulatka. O to apelują lekarze w Światowym Dniu Autyzmu. Przekonują, że w terapii dzieci w spektrum jest wczesna diagnoza, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, profesor Teresa Jackowska. Będziemy proponowali test, taki prosty dla pediatry, który pozwoli naświetlić pewne objawy niepokojące. My mówimy w medycynie tak zwane czerwone flagi, czyli te punkty, które świadczą o tym, że coś jest nieprawidłowego. Według szacunków w Europie 1 na 100 osób ma autyzm. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na osoby i podmioty z Rosji, które pomagały w pozyskiwaniu broni i towarów dla wspieranych przez Iran jemeńskich Huti. Sankcje nie mają związku z odmową Rosji zaakceptowania warunków zawieszenia broni wynegocjowanych przez USA i Ukrainę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jak poinformował Departament Skarbu, wśród osób objętych sankcjami są dwaj afgańscy biznesmeni. Obaj mieszkają w Rosji, skąd pomagali wysokiemu rangą urzędnikowi Huti w pozyskiwaniu towarów o wartości milionów dolarów z Rosji w celu wysyłki do Jemenu. Towary obejmowały broń i skradzione ukraińskie zboże. Huti pozostają od nich zależni w pozyskiwaniu krytycznych towarów, które zasilają terrorystyczną machinę wojenną tej grupy, oświadczył sekretarz skarbu Scott Bessent. Prezydent Donald Trump od kilku tygodni grozi, że może wprowadzić poważne sankcje na rosyjski eksport surowców energetycznych. Mimo że Rosja nie zaakceptowała dotychczas warunków rozejmu na Ukrainie i stawia dodatkowe żądania, prezydent USA nie zdecydował się jednak jak dotąd na ich wprowadzenie. Choć kilka dni temu wyraził frustrację postawą Putina, równocześnie wyraził przekonanie, że prezydent Rosji chce pokoju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. W rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz w dorzeczu Noteci utrzymuje się zagrożenie suszą meteorologiczną. 98% wodowskazów na rzekach pokazuje niski lub średni stan wód. W zdecydowanej większości kraju jest dobra jakość powietrza, miejscami nawet bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18, czas na sport w Trójce i w studiu już Adam Malecki, który przed chwilą, to zdradzę Państwu kulisy, usiadł przy mikrofonie numer 3, spróbował, okazało się, że ten mikrofon nie jest podłączony i wykrzyknął przerażony: Trójka nie działa. Adam, to nieprawda. To nieprawda, to ty powiedziałeś, że Trójka nie działa. Fake news. Proszę bardzo, no. Uważaj, bo ja mam układy ze smokami. Dobrze, trwa półfinał w piłkarskim Pucharze Polski na Stadionie Śląskim. Ruch Chorzów podejmuje Legię Warszawa. Jest? Czy ty to widzisz? Bo widzę, ja muszę się odwrócić. Widzę cały czas. 0-0. Adam, proszę Państwa, siedzi tyłem do tego monitora. Czwarta minuta, ale wczoraj oglądałem nie tyłem drugi półfinał. Awansowała Pogoń Szczecin, więc czeka już w finale. Święto piłki dzisiaj także na Stadionie Narodowym, gdzie w Super Pucharze zagrają mistrz Polski Jagiellonia Białystok z Wisłą Kraków, czyli zdobywcą Krajowego Pucharu. O nastawieniu do meczu opowie trener Wiślaków Mariusz Job. Jest to mecz o trofeum, więc na pewno nie ma mowy tutaj o jakimś potraktowaniu tego w niewłaściwy sposób. Przygotowania do tego spotkania były jak do każdego kolejnego. Zrobimy wszystko, żeby dobrze się zaprezentować i powalczyć o zwycięstwo. Zwycięstwo już prowadzi Legia. Chodyna trafił 1-0, czyli na prowadzeniu Legia od 5 minuty w meczu z ruchem Chorzów. Jeżeli chodzi o Super Puchar, natomiast początek grania od 21. O 21.30 pierwszy gwizdek sędziego w Madrycie, gdzie w półfinale Pucharu Króla Atletico podejmie Barcelonę. W pierwszym meczu było 4-4. Do finału wczoraj awansował Real. W awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów celują piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock i Industrii Kielce. Nawciarze w pierwszym meczu z Nantes wygrali u siebie i dzisiaj będą bronić 3-bramkowej przewagi. Stratę 6 goli mają do odrobienia Kielczanie. Zagrają z liderem Bundesligi Füchse w Berlinie i będą chcieli sprawić niespodziankę, o czym mówi rozgrywający Tomasz Gębala. Musimy zaryzykować, wiadomo, no, wygrać z tymi bramkami, no to chyba to się jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło. Możemy spróbować napisać historię, jeżeli się uda fajnie, a tak to musimy po prostu zaryzykować i zrobić wszystko, żeby to wyszło. Początek meczu Industrii o 18.45, a Wisły o 20.45. Rozpoczęło się także pierwsze spotkanie finałowe siatkarskiego Pucharu CEF. Broniąca tytułu AS Koresowie podejmuje w Rzeszowie Dzirat Bankasi Ankara, ale o tym meczu, jak i innych, opowiem Państwu w sporcie o 21.00. Przypominam, że Legia prowadzi w pierwszym półfinale, nie pierwszym właściwie, w półfinale Pucharu Polski 1-0 z ruchem Chorzów. Adam, lepiej przyznaj, jak to zrobiłeś, że przyszedłeś tutaj przeczytać serwis sportowy i w tym momencie pada gol. Jak to się dzieje? Odpowiedz mi, jak zobaczyłem, że pada gol, siedząc plecami do telewizora. Poczułeś. Tak. Prawda jest taka, proszę Państwa, że ja mu to powiedziałam oczywiście. Ale o pogodzie teraz, bo wszędzie poza wybrzeżem był dziś pogodowo dzień przyjemny i do końca taki pozostanie. Jutro słonecznie i miejscami nawet 18 stopni, ale nie w górach. Tam śnieg, no i nie na wybrzeżu. Tam zaledwie 8 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą pani sędzia, nasza słuchaczka, powiedziała, że wraca z pracy i właśnie teraz jedzie pojeździć konno. Tak jak moja przedmówczyni, również jestem sędzią i tak jak ona, dzisiaj siedziałam od 8.40 do 17.00 w pracy, ale jutro robię ostatni trening przed maratonem i w niedzielę biegnę maraton. Pani sędzio, my trzymamy kciuki, a Państwa pytam, czy Państwo jeszcze jakkolwiek używają sportu rekreacyjnie, czy już tylko po to, żeby były wyniki, medale, dyplomy, uściski dłoni, puchary? Ja tak długo mogę, to może po prostu zagrajmy. skateboard w uszach, na przykład przez słuchawki. Och, to można iść przed siebie na spacer, iść i niekoniecznie musi to być zawsze w stronę słońca. Ja pracując online, mając telefon w kieszeni, jestem faktycznie cały czas w pracy. No i poruszam się, robię 10 km dziennie z tym telefonem i z tą pracą. Muszę się czasami zatrzymać, ale to można trochę w drugą stronę przekręcić, że ten telefon, zamiast on zabierać czas, żeby siedzieć na social mediach, można po prostu pójść z tym telefonem na spacer. Bardzo dobry sposób z tym przekręceniem. Jak najbardziej polecamy Państwu sposób naszego słuchacza. Dobrze byłoby jednak ten sport i te wszystkie aktywności na zewnątrz uprawiać tam, gdzie jest w miarę czyste powietrze. Tymczasem wczoraj Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła poprawkę umożliwiającą wprowadzenie płatnej strefy parkowania w centrach miejscowości turystycznych i w uzdrowiskach. A dzisiaj sprawą zajął się Sejm. Materiał Jacka Frenzla. Poselski projekt zakłada, że pobieranie opłat w soboty i w niedzielę powinno odblokować centra uzdrowisk i miejscowości turystycznych z nadmiaru samochodów. Miejsca parkingowe w okresie dużego przypływu pojazdów, kierowców, turystów po prostu stają się towarem deficytowym. No i niestety mieszkańcy wtedy tych miejscowości nie mogą z nich korzystać, bo po prostu ich brakuje. Dominik Jaśkowiec, poseł Koalicji Obywatelskiej, Komisja Infrastruktury. Nieważne, czy dane uzdrowisko ma charakter miejski czy wiejski, trzeba będzie dać możliwość, podkreślam, dać możliwość samorządom, aby w niedzielę w tych najbardziej newralgicznych obszarach wprowadzać strefy płatnego parkowania. Ten problem występuje szczególnie w dni świąteczne, w dni wolne od pracy, wtedy kiedy do takich miejscowości uzdrowiskowych przyjeżdża mnóstwo turystów tak zwanych jednodniowych. Jan Golba, burmistrz Muszyny, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych w Polsce. Przyjeżdżają do atrakcji różnego rodzaju, czy to jest przykładowo molo, czy tężnia, park rekreacyjny, czy to są parki uzdrowiskowe, czyli tych atrakcji jest bardzo dużo i wtedy no każdy by chciał wjechać tym swoim samochodem, można powiedzieć, jak najbliżej i zatrzymać się na długi czas. Natomiast potrzebne jest wymuszenie rotacji tych samochodów, żeby te samochody nie zatrzymywały się na dłuższy okres, dlatego że wjeżdżają w tą przestrzeń, która jest najbardziej cenna, ona jest chroniona, tam są strefy uzdrowiskowe, czyli powinniśmy o te tereny najbardziej dbać. Ten problem o tyle jest skomplikowany, że rozwiązanie, które zostało zaproponowane na komisji, powoduje wiele komplikacji. Grzegorz Puda, poseł PiS z Bielska Białej. Po pierwsze, nie mamy żadnych danych dotyczących tego, w jaki sposób ta opłata będzie wpływała na to ograniczenie ruchu. Jeżeli będzie wpływała, no to w jaki sposób to wpłynie na przedsiębiorców, na tych, którzy żyją z tej turystyki, bo przecież doskonale wiemy, że tym, którzy z turystyki żyją, zależy na tym, żeby jak najwięcej mieszkańców do tych centrów miast wjeżdżało, żeby mieli gdzie zaparkować i żeby to było bezpłatne, bo wiemy, że jest to oczywiście bardziej korzystne również dla kierowców. Ma być tak, że to będzie kompetencja rad miast w strefach śródmiejskich, czy też gmin uzdrowiskowych w strefie A i B. Jacek Karnowski, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, były prezydent Sopotu. One będą mogły wprowadzić opłaty także w soboty, w niedzielę, no bo taka jest instytucja miast turystycznych, miast uzdrowiskowych czy gmin uzdrowiskowych, że tam głównie turyści przyjeżdżają w soboty, w niedzielę. Bywałem w takich miejscach, gdzie było to bardzo dobrze zorganizowane i były miejsca wyznaczone i tych miejsc było naprawdę bardzo dużo, ale są też takie miejsca w Polsce, gdzie jest to bardzo utrudnione. Gdzie się panu najlepiej parkowało? Na przykład w Starym Sączu było dobrze. A najtrudniej? Wiele jest takich miejsc, tym bardziej, że jeżeli jest infrastruktura turystyczna ulokowana w centrum, a zazwyczaj tak jest, że jest w centrum starych miasteczek czy miast, to władze lokalne powinny stworzyć poza miasteczkami miejsca, gdzie można parkować, bo tu jest problem, że nawet poza centrami miast nie są stworzone dogodne warunki do parkowania i wszyscy, mówiąc kolokwialnie, pchają się do środka i utrudniają i sobie życie, no i mieszkańcom przede wszystkim. I sobie życie utrudniają i mieszkańcom, a okazuje się, że nie tylko w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskach uprawiają Państwo sport. Teraz na przykład piłkarze grają w Chorzowie. Usłyszałem, że w Chorzowie jest mecz i bardzo się cieszą z tego uczniowie liceum plastycznego, bo mają dzięki temu skrócone lekcje. Moja córka tam chodzi do szkoły i stąd wiemy. ja sport uprawiam właściwie tylko rekreacyjnie. Nie ścigam się już z nikim, nikomu nic nie udowadniam, co najwyżej to samej sobie. Ostatnio kupiłam sobie pierwszy rower od 20 lat, od czasu, kiedy dostałam rower na komunię. I jak teraz sobie jeżdżę, to mam wrażenie, że wszyscy patrzą, jaki mam piękny rower, co sprawia mi ogromną satysfakcję. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki jeszcze do 19:00. Jesteśmy z Państwem. Ja chciałem się pochwalić, że w tej chwili jeżdżę na rowerze. Dużo spaceruję, no i starzeję się bez godności i wszystko jest w porządku. I just woke up from a dream. Well, you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. A wiedzą Państwo, że Trójka wczoraj obchodziła urodziny? Można by było takie urodziny robić co miesiąc, bo te 4 dni były naprawdę fantastyczne. Praktycznie to się śmiałem i płakałem jednocześnie, bardzo rzadko mi się to zdarza. I jak ktoś, to proszę o więcej. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung Bespoke. No Frost. 203 cm. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. O, szykujesz się na spotkanie? Czuję to. Jestem twoim sercem. Ciężko mi się pracuje. To stres czy otyłość? Byliśmy razem w różnych sytuacjach. Kiedy przytłoczył cię ciężar obowiązków, odkładałeś to, co naprawdę ważne. Zawsze jest dobry czas, by to zmienić. Zadbaj o siebie i porozmawiaj z lekarzem o leczeniu otyłości. Słuchaj serca. Lecz otyłość. Dowiedz się więcej na ootyłości.pl. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o. Boże no, na Wielkanoc wypełniamy dwa koszyki. Ten z pisankami i ten w Brico Marche. Masz to Brico! Pora na świąteczne okazje. Komplet sztućców Bari 19,99, a koszyk pleciony z uszami 14,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny, a na Wielkanoc wyjątkowe okazje. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Margaryna Kasia 2,19 za opakowanie przy zakupie 4. Limit dzienny 12 opakowań na kartę. Oraz czekoladowe figurki zwierzątek wielkanocnych. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień 250 gramów. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Wielkanoc już za chwilę, a ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się, zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis. A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis. A jak hybrydy, to... Wehis. Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Kia Sportage od 1450 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła 16. Jaka 16? Ja już też jestem ciągle głową w urodzinach. 18.30, proszę Państwa, minęła. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam. Służby państwa intensywnie pracują w związku z incydentem cyberbezpieczeństwa dotyczącym Platformy Obywatelskiej, napisał w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wcześniej o ataku na system informatyczny partii poinformował premier Donald Tusk. Według służb wszystko wskazuje na atak ze wschodu. Są zarzuty dla opiekunek z przedszkola, w którym czterolatek połknął tabletki psychotropowe. Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku w Lubinie. Chłopiec po zjedzeniu pastylek znalezionych na placu zabaw trafił do szpitala. Jego opiekunki usłyszały zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia. Grozi im 5 lat więzienia. Donald Trump zapowiedział, że miliarder Elon Musk wkrótce przestanie pracować dla amerykańskiego rządu. Na razie stoi na czele Departamentu Efektywności Rządowej, ale jak podaje serwis Politico, w najbliższych tygodniach ma odejść z funkcji. Zespół Muska jest krytykowany za agresywne cięcia i doprowadzenie do zwolnień ponad 120 tysięcy pracowników administracji. Pełny serwis Trójki o 19. No więc dobrze, teraz podam prawidłową godzinę. Jest 18.32 i w studiu jest już Marcin Jagiełowicz. Czas na ekonomię w Trójce. Tak jest, a więc pojawią się też liczby po przecinku. Po dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zaskoczeń nie ma. Stopy procentowe pozostały bez zmian i ta główna cały czas wynosi 5,75%. Pierwsza odpowiedź nastąpi w połowie kwietnia. To odwet za atak na stal i aluminium. Potem przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza europejska. Decyzja zostanie ogłoszona przed końcem kwietnia. To już francuska rzeczniczka francuskiego rządu, Sophie Prima, która twierdzi, że odpowiedź Unii Europejskiej na cła nałożone przez Stany Zjednoczone będzie miała dwa etapy. Przypomnijmy, oficjalna i ostateczna decyzja w sprawie ceł dziś po 22 zostanie ogłoszona przez Biały Dom, a właśnie ostatecznie odpowiedź także na nie szykuje Pałac Elizejski, ale też cała Unia Europejska. A jaki wpływ będą miały te cła, między innymi na importowane do Stanów Zjednoczonych samochody na polską gospodarkę? Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika z tych szacunków, że PKB naszego kraju w krótkim terminie straci o około 0,11%, biorąc pod uwagę cła, którymi jak dotąd obłożyły się wzajemnie Stany, Unia i Chiny. To na szczęście niewielki odsetek, może nieznacznie urosnąć po ogłoszeniu najnowszych taryf. Od kwietnia o ponad 200 zł wzrosły jednorazowe odszkodowania wypłacane z ZUS-u. Należą się każdemu ubezpieczonemu po wypadku w pracy czy w przypadku choroby zawodowej, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i od 1 kwietnia tego roku kwota ta wynosi 1636 zł. I dla przykładu, osoba, u której zostanie stwierdzone 5% uszczerbku na zdrowiu, otrzyma 8180 zł brutto, czyli 5 razy 1636 zł. Przypomnijmy, że stopień uszczerbku na zdrowiu ocenia lekarz orzecznik albo komisja lekarska. Żeby otrzymać takie świadczenie, trzeba złożyć wniosek. Islandia, Saloniki czy Barcelona to niektóre nowe kierunki w letniej siatce połączeń PLL LOT. Rzecznik spółki Krzysztof Moczulski mówi, że do Islandii LOT poleci po raz pierwszy. Niedługo zainaugurujemy połączenia do Keflaviku na Maltę oraz do Salonik. Nowe połączenie zyska również lotnisko Warszawa-Radom. Będzie można polecieć stamtąd do bardzo lubianej przez turystów Barcelony. W letniej siatce jest też więcej połączeń dalekiego zasięgu. Pasażerowie będą mogli korzystać z dodatkowych rejsów do Ameryki Północnej. Kończymy notowaniami walut. Za franka płacimy 4,35, za euro 4,17, dolar kosztuje 3,84, a funt 4,98. Jutro ciepło i słonecznie w całym kraju, z wyjątkiem gór i wybrzeża. Silny wiatr, który może wiać jeszcze dzisiaj w górach, uspokoi się. Niestety od soboty wszędzie zimno. Mówimy Państwu dzisiaj w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki o tym, że ruch to zdrowie. ruch siłą rzeczy, zakupy pieszo albo rowerem. Właśnie wybieram się na szybki marsz. Pozdrawiam panią redaktor. Zastanawiam się, jak miała siłę, aby nie parsknąć śmiechem, mówiąc o tych smokach. Ależ przecież, pani słuchaczko, smoki to jest bardzo poważny temat. Just so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. Jest prawie 18:40. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. W 20. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II wracamy do atmosfery tamtego dnia, do emocji i refleksji, które wszyscy współdzieliliśmy. Bez względu na to, czy wierzący, czy też nie, czy był wśród nas ktoś z dziennikarzy, tych, którzy relacjonowali to zdarzenie, czy artyści, w których refleksja publicznego odchodzenia wzbudziła impuls do stawiania pytań o śmierć i cierpienie. To będzie reportaż Joanny Bogusławskiej Ten dzień. Opowieść, która powstała przy współpracy Alicji Głów i Pawła Pawlicy. Posłuchajmy. Stan zdrowia papieża pogorszył się jeszcze bardziej, ale jego serce nadal pracuje. Wcześniej rzecznik Watykanu poinformował, że stan Jana Pawła II się pogarsza. Teraz wielu pielgrzymów na placu świętego Piotra modli się, aby papież już nie cierpiał. Będę już zawsze pamiętać ten dzień. Miałam dyżur wydawcy w Trójce. Był 2 kwietnia 2005 roku. Komunikat składa się z trzech zdań. Stan kliniczny Ojca Świętego jest nadal bardzo ciężki. Późnym rankiem wystąpiła wysoka gorączka. Papież umierał na oczach wszystkich, ale myślę, że te wszystkie zdania, które zostały wypowiedziane przez różne osoby, pełne patosu, zdania o tym, że to była wielka lekcja dla wszystkich, one są prawdziwe. Ja tego dnia zacząłem dyżur wczesnym wieczorem, chyba o godzinie 19. Piotr Paszkowski, wieloletni autor serwisu Trójki. No i już spodziewałem się, co mnie może czekać, no bo papież umierał długo. Pierwszy obraz, jak przyjechaliśmy do tego Rzymu i pobiegliśmy na plac Świętego Piotra, żeby relacjonować to, co się tam dzieje. Wojciech Cegielski, w kwietniu 2005 roku wysłannik Polskiego Radia do Rzymu. I była mniej więcej godzina właśnie 15-16. W Rzymie świeciło słońce, było ciepło, była piękna wiosna. I w ogóle to był taki kontrast. To było coś zupełnie dla mnie w pierwszym momencie nieprzystającego. Plac Świętego Piotra w Watykanie jest w tej chwili pogrążony w ciszy. Tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi. Część z nich chowa oczywiście twarz w dłoniach. Ogromny smutek i łzy. I dla nas, dla dziennikarzy newsowych, jest naturalne, że jak się coś dużego dzieje, to jest duże zamieszanie. A o 21.37, czy też o 22.00, jak już tam byliśmy, była cisza, spokój, delikatny tylko szmerek i nic poza tym. Tam była prawie cisza. Wcześniej słyszałam o jego pogarszającym się stanie zdrowia. Ale w momencie, gdy dotarła do mnie wiadomość o śmierci papieża, poczułam, jakby czas na chwilę się zatrzymał. Przyszedłem do pracy, tak jak mówiłem, chyba o 19.00. Jeszcze chyba przed pierwszym serwisem, czyli w pierwszej godzinie pracy, dotarła do nas informacja nieoficjalna od nieodżałowanego naszego korespondenta ówczesnego w Rzymie, Marka Lenerta, że papież umiera i że to nastąpi w ciągu najbliższych, nawet nie godzin, tylko może minut. W Trójce była przygotowana audycja wspomnieniowa. Ja miałem na wypadek o śmierci papieża, miałem tylko wejść do studia, przerwać program i przeczytać, powiedzieć jedno zdanie tak naprawdę. Przyszła godzina 21.37. W agencjach pojawiły się informacje, że papież nie żyje, ale były to informacje nieoficjalne. Nie było powołania się na oficjalne źródło watykańskie. Telewizje podały te informacje. No i ja wszedłem do studia, realizator przerwał program i ja miałem do powiedzenia to jedno zdanie, o którym wspominałem. I całe moje mikrofonowe doświadczenie, wszystko to psu na budę. Bo nie potrafiłem przeczytać jednego prostego zdania. Proszę Państwa, ta informacja przeszła dosłownie przed chwilą. Watykan potwierdził, że Jan Paweł II nie żyje. Ja i moja koleżanka mieliśmy wieczorem przerwę i wiadomość o śmierci papieża została nas w pizzerii. Po prostu poszliśmy coś zjeść. Zamówiliśmy i w pewnym momencie zadzwonił telefon od wydawcy, mówiąc o tym, że jest komunikat Watykanu, że papież nie żyje. W związku z tym nie zjedliśmy już niczego, tylko po prostu wstaliśmy i popędziliśmy na plac, żeby wspomóc Grzesia Osieckiego, który tam wtedy był i nadawał. Przypędziliśmy na plac i po prostu zaczęliśmy nadawać. Watykan poinformował, że Jan Paweł II nie żyje. Ojciec Święty zmarł w swoim apartamencie. Jan Paweł II miał 84 lata. Co zostaje nam dziś? Jakim doświadczeniem było obserwowanie jego odchodzenia? Wracam nie tylko do wspomnień. W internecie odnajduję fragmenty spektaklu Śmierć papieża w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Powstał on w środku pandemii koronawirusa w lutym 2022 roku. Ojcze Święty, jak minęła noc? Apetyt dopisuje? To był rok 2021. Więc taki moment, kiedy my naprawdę dotknęliśmy śmierci. Moment popandemiczny, czy jeszcze wtedy bardzo mocno pandemiczny, moment covidowy, moment, kiedy traciliśmy naszych bliskich, moment, kiedy wszyscy baliśmy się o siebie i innych. Ja sam wtedy musiałem zmierzyć się z kilkoma bardzo ważnymi dla mnie utratami. Pomyślałem z dyrektorem Maciejem Nowakiem, dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu, jak opowiedzieć w ogóle o śmierci w taki sposób szeroki, to znaczy jak opowiedzieć o czymś tak dotkliwym i starać się przez jakiś detal, konkret dotrzeć szerzej społecznie. I wtedy przyszła mi do głowy taka myśl, że przecież jest jedna śmierć już bardzo mocno wpisana w naszą historię, ale też trochę w kulturę, którą myśmy wszyscy bardzo mocno przeżywali. Informujemy również, że jutrzejszy koncert w radiowym studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, zaplanowany na godzinę 18, został odwołany. Powtarzam, jutrzejszy koncert w studiu Polskiego Radia nie odbędzie się. Papież gdzieś jakoś tam towarzyszył mi. W główną rolę milczącego, umierającego papieża wcielił się Michał Kaleta. Ja nie jestem osobą wierzącą. Pamiętam papieża. On jest jak dla mnie jakimś takim mglistym wspomnieniem trochę z dzieciństwa i później z tego ostatniego okresu, o którym jest spektakl, kiedy umierał, no bo o tym było bardzo głośno. Wszędzie było dużo informacji. Ja pamiętam, że myśmy pracowali też nad jakimś spektaklem w teatrze i to były właśnie jakieś tam około dni w jego śmierci. Początek kwietnia, myśmy zaraz mieli mieć premierę i myśmy nawet przerywali próby, żeby podejść do radia, bo w kardorobie czy w radio posłuchać, co z papieżem. Wydaje mi się, że mnie to bardziej rozbijało to, że dookoła nagle się dzieje coś, co jest ważniejsze od pracy, bo byłem wtedy bardzo zaangażowanym młodym aktorem. Nie byłem związany z papieżem. To jakby nie było dla mnie jakieś takie wydarzenie. Bardziej smutek związany z tym, co się dzieje z ludźmi może. I to pamiętam, że niektórzy bardzo mocno to przeżywali, płakali. Ważne było dla mnie jakieś takie rzeczywiście skonfrontowanie się z tym, żeby teatr, który jest domeną, w której ja pracuję, żeby tą historię obedrzeć z tego teatru. To znaczy, wydaje mi się, że z jednej strony mieliśmy takie poczucie, że do tej śmierci nas dopuszczono, a z drugiej strony dopuszczono nas do jej fragmentów. Ja pamiętam to ostatnie wystąpienie w oknie papieża z tą rurką, z tracheotomią, jakaś próba powiedzenia czegokolwiek. To było dla mnie przerażające. Zresztą jakiś obraz jako dziecko, którego ja nie rozumiałem. Nigdy nikt ze mną, ale myślę, że my sami w ogóle go jakoś nie przepracowaliśmy. Więc miałem coś takiego, że dobrze, pokazaliśmy sobie jakieś szczeliny tylko tego, to pokażmy wszystko. To znaczy, jeśli był taki gest i chęć pokazania cierpienia, to pokażmy cierpienie i zastanówmy się, czy naprawdę to cierpienie jest heroiczne i czy chcemy je pokazywać. Nie jest to spełnienie moich aktorskich marzeń, żeby zagrać, aczkolwiek na pewno była to jakaś taka spora lekcja. Nie udało mi się jakby przekroczyć granicy mojej fizyczności. No ja jestem młodym człowiekiem w porównaniu z Wojtyłą. Ja miałem wtedy, nie wiem, tam 45, 40, 46 lat, nie pamiętam. W dobrej kondycji fizycznej. Raczej jestem taki mocno zbudowany. W związku z tym tutaj nie udało mi się, jakby wydaje mi się, przełamać do końca, bo to się chyba to się nie da po prostu. To nie wiem, to może w Hollywood, gdybym miał tam, nie wiem, ileś miesięcy na przygotowanie i zniszczenie się i doprowadzenie się do skrajnej starości i wyniszczenia, to może tak. Tak to w warunkach teatralnych, no niestety nie. Doszedłem do jakiejś tam granicy tej mojej fizyczności, której jakby nie byłem w stanie już przeskoczyć i ile byłem w stanie zrobić, to zrobiłem. No trudności to były w zasadzie ze wszystkim, jakby związane z moją fizycznością. Ta msza święta w katedrze, odprawiona za Ojca Świętego, jego zdrowie, jest wyrazem naszej miłości, wdzięczności do papieża. Jest właśnie takim wspaniałym przykładem niesamowitego Polaka. Wydaje mi się, że każdy Polak powinien taki być. Podziękowałbym Ojcu Świętemu za wiarę. Myślę, że każdy z nas, Polaków, czy młodych, czy starszych, ma za co dziękować. Co uczynił dla Polski, dla świata, dla Kościoła. Ważne było to dla mnie. To znaczy u mnie w domu, tak jak mówię, wydarzały się rzeczy, których ja jako dziecko zupełnie poddawałem się im. Pamiętam jakieś te wspólne wieczornice, śpiewy. Pamiętam też taki moment, kiedy jak się dowiedziano, że papież umarł, jakaś była taka absolutnie spontaniczna decyzja, że trzeba uklęknąć i zacząć modlić. U mnie w domu nigdy nie było takich aktów. To znaczy ja się temu przyglądałem jako dziecko, a po latach rozumiem, że właśnie pewien poziom no, takiej zbiorowej histerii, która była. Ja tego nie mówię pejoratywnie, ja to mówię w pewnej realności tego, co się rzeczywiście wydarzyło. No, doprowadziło do takich aktów, że też myśmy troszkę oszaleli na chwilę. Znaczy straciliśmy jakiś kontakt ze sobą w takiej realności rozumienia, przeżywania tego, co się dzieje, ale daliśmy się porwać, tak? Traciliśmy jakąś kontrolę. I tak czuję, po latach było w moim domu, więc to dla mnie było ciekawe oczywiście z perspektywy reżysera osoby, ale ja też tam dodałem wątek ludzki i myślę, że dlatego ten spektakl był tak ważny i dla wszystkich, niezależnie od poglądów, wyznania, osobistego stosunku do kościoła czy do papieża, ja tam zobaczyłem naprawdę moich bliskich zmarłych, którym musiałem patrzeć w oczy, kiedy odchodzili i umierali. I to było dla mnie po prostu, jako dla człowieka, bardzo ważne. Sztuka, teatr, bo to jest, żeby wchodzić w te niedostępne często rejony i pokazać, w jaki sposób sobie na ten temat myślimy. Przedstawiliśmy śmierć, odchodzenie człowieka, który nie był człowiekiem zwykłym, a odchodził jak zwykły człowiek, przygnieciony starością, wiekiem, chorobą. Kiedy naprawdę chcemy opowiedzieć uczciwie o pewnych ludzkich historiach, bardzo ludzkich, głęboko ludzkich, to wtedy się okazuje, że my się bardzo możemy spotkać ze sobą. Pamiętam, że zadawałem sobie takie pytanie, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby oglądać papieża w dorosłej pieluszce, którą musimy zmienić, mytego, prawda, przebieranego z rurką strachotą i z cewnikiem. Byliśmy na to gotowi. Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy. Jan Paweł II nie żyje. Ojciec Święty zmarł o 21:37 w swoim apartamencie w Watykanie. Tak brzmi oświadczenie Stolicy Apostolskiej. Większość młodych ludzi, takich jak ja wtedy, to byli ludzie, którzy innego świata poza Janem Pawłem nie znali. I nagle ten jeden z filarów tego świata, niezależnie od tego, czy ktoś jest blisko z Kościołem, czy nie, nagle tego filaru nie ma. I ja pamiętam, że ja miałem właśnie takie odczucie. No i co dalej? Co teraz? Myślę, że to jest coś, co przynajmniej części z nas też towarzyszy w momencie, kiedy odchodzi jakaś bliska osoba, że ta osoba była i nagle jej nie ma. Ja też pamiętam to ze swojego własnego doświadczenia, kiedy na przykład umierali moi rodzice. Ja w przypadku mojej mamy byłem przygotowany na jej śmierć, bo moja mama chorowała. Ja tak czysto rozumowo, ja wiedziałem, że ona odejdzie. Ja rozmawiałem z lekarzami, lekarze mi nawet powiedzieli, ile mniej więcej moja mama jeszcze będzie żyła. To się mniej więcej sprawdziło, więc ja powinienem być przygotowany. A jak moja mama odeszła, to ja byłem... No właśnie tak samo stałem i czekałem, i co dalej? Nie wiem, czy dzięki temu lepiej poradziłem sobie w trudnych momentach swojego życia. Trudno mi to powiedzieć, ale na pewno to, co we mnie zostało, to jakaś taka, no nazwijmy to, głębsza refleksja nad śmiercią. Czy to pomaga? Nie wiem. Ale na pewno... Może gdzieś tam jestem trochę bardziej świadomy tego, w jaki sposób wygląda życie, w jaki sposób wygląda odchodzenie. Ten dzień to był reportaż Joanny Bogusławskiej o czasie, który rezonował, a u niektórych nadal rezonuje. Opowieść powstała przy współpracy Alicji Głów i Pawła Pawlicy. 18:54 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, a to oznacza niechybnie koniec naszego spotkania dzisiaj, w środę, 2 kwietnia. Dziękujemy Państwu za wspólne popołudnie. Anna Regulska, Aneta Aftoniuk, Daniel Leśniewski i Monika Suszek, a tak postanowiłam pomieszać dzisiaj kolejność tego przedstawiania. Po 19:00 rotacja i Marta Malinowska i oczywiście cały czas proszę słuchać Trójki. About it. Can't